mana ya bato ekela mu yanzambe ko kulungu epo kio ye papa pasi nyonso na mpona mpona nzoto na yo kaki ngai na miso ya bato kefi lelo salinga nsomi nalakisa yo na miso ya baninga yo masika na ye bakana bakota konosonoma maria nadimite nakobima te ndenge tokandaki mama lelo shange ezaleli na yo maria nadimite nakobima te ndenge tokandaki mama lelo shange ezaleli na yo naliki yo maria kepi ikabipale Nadikio Maria kepi, ika bipale. Poliki nagi koma sango e pasana, kona kona kona yo kose rasidi. Ye papa pa, banda to zona gana yo, azwa isi kamone, na mote ema. Nadikio Maria kepi, ika bipale. Nadikio Maria kepi, Moti magi nyoso se zombo ya basi bikinga. Aligio tika kolila. Koligani magi ya kepi tika izumbu mama. Akomodo aligio magi ya kepi tika bipare. Nadikio Maria kepi, nika bipare. Nasara koboni eno feli bimotema, odenge nina boyo mama. Nasara koboni eno feli bimotema, odenge nina boyo mama. O nadikio Maria kepi, nika bipare. Nakoya koboni mama, nadikio Maria kepi. Nadikio Maria kepi, nika bipare. Moseka mana zongi boka oye. Moseka mana zongi boka oye. Oh, ngai na ponda simba na mapani simba yo ae. Ae, ae, ae. Oh, yo, yo, yo. Moseka mana ye. Et la poussant À tous les vaccins qui sont, je peux vous décourager.